से गया नहीं तेरा नशीला बदन, बाहों ने छोड़ा नहीं, आंखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। कभी तुझसे मचल लेती हूँ, करवट बदलती हूँ तो सपना बदल लेती हूँ। तेरे बिना भी कभी तुझसे मचल लेती हूँ, करवट बदलती हूँ तो सपना बदल लेती हूँ। रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। ओ रात का नशा भी आँख से गया नहीं, रात का नशा भी आँख से गया नहीं। छोटे हैं तेरे गले मिलने के मौसम बड़े होते हैं, जन्मों का वादा कोई ये गम बड़े छोटे हैं। लंबी सी एक रात हो, लंबा सा एक दिन मिले, बस इतना सा जीना हो, मिलन की घड़ी जब मिले सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। ओ रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी